nie zapomni o mnie, nawet jeśli jutro nie będę w telewizji i nie będę już ci bliski, bo ci ludzie przyszli po mnie. Chcą, żebym się udławił własnym życiem. Ci ludzie to rodzina i to jest przykre. Jeszcze przytnę parę stów, parę tysi i zniknę. Dla ciebie parę słów szczerych, z tym bitem mam problem. Jestem ufny, czy jestem głupi? Wiem, że życie to nie złoto i w nim nie ma próby. Wolę szczere, brudne uczucie jak żelazo, a nie sztuczne jak tąbak i ściemniać, że się udało i ze smutną twarzą śmigać w nocy po klubach, wciągać i mówić, że Buda to najlepsza dupa. Mam wrażenie, że jestem sam, chociaż cię widzę i widzę ziomków, którym starzy ustawiają życie, a moje życie jest między piekłem a niebem. Nie zapomnij o mnie, bo mam tylko ciebie. Ej! I jeśli to nie znaczy nic, nie mam szans i mam tylko ty. Kilka chwil tylko z tobą mogę dalej iść i mogę tu zostać. Zmieniłem na to lepsze, ale już nie powietrze i dołuje ta przestrzeń. Już nie chcę słuchać dobrych rad i poleceń. Coś ze mną stało, co? Nie wiem. Nie będę chłopcem na posyłki udzielał wam pożyczek, bo jakoś wy mi nie słyszycie, kiedy krzyczę. Kiedy mam problem, mam muzykę, pokój i komórkę. W sercu mam miłość, w kieszeni pustkę, w głowie burdel. Znowu mam problem, włączam telewizję i gniję. W życiu nie ma pięknych historyjek jak w kinie. To raczej historia pomyłek albo tragikomedia. Ze szkoły wiem niewiele, więcej uczę się na błędach. Nie zapomnij o mnie. Mimo, że cię zawiodłem, zawsze staram się dla ciebie wybrać dobrze. Daję lepsze, biorę gorsze, chcę dać ci szczęście. Zbyt wiele go nie miałem w życiu, zobaczymy co będzie. Tylko nie zapomnij, co może wydać się łatwiejsze. Daję lepsze, biorę gorsze, chcę dać ci szczęście. I jeśli to nie znaczy nic, nie mam szans, nie mam szans. Kilka chwil tylko z tobą mogę. Dalej iść i mogę tu zostać. Dokładnie tak, lecz Nie mam szans. Mam tylko chwilę. Nie mam szans. Mam tylko chwilę.